ته کسیل انتار زده بنوز امام بنوز امام ایمالات مو عمتونی ازمات حلانی بنوز امام بنوز امام نکی شاه و دیمونی کاف جلیحی بنوز امام بنوز امام ایمالات مو عمتونی توریه منی بنوز امام بنوز امام واکیس نسری و سر نستور همومی بنو زمان واتك نغرار في قحزان عواني.